Sevgili dostlar, okudun mu programımızda Maun suresinin efendim tefekkürü babında kaldığımız noktadan devam ediyoruz Mehmet Okuyan hocamla beraber. Hocam, Mekki Medeni surelerin karakteri, Maun suresine bakan tarafı yönüyle çok geniş örneklerle beraber bir tahlil sundu. Aynı zamanda Maun suresine de bir perspektif bize temin etmiş oldu. Yani bir bakış açısı kazandırmış oldu. Şimdi hocam, bir soruyla ara vermiştik. Hı-hı. Demiştik ki dini yalanlayanı gördün mü? Yani düz mantıkla düşündüğümüzde bunun karşılığında biz başka şeyler beklerken bizim karşımıza ne çıkıyor? İşte yetimi itip kalkma, yoksulu doyurmama çıkıyor. Evet, evet. Bu ikisi arasında böyle münasebet kurmak enteresan diye söylemiştik. Nasıl anlayacağız bu dini yalanlama meselesini? Evet. Şimdi Yusuf Bey, tabii bu bir önceki programda elem tera kavramını az buçuk şey yapmıştık, dillendirmiştik. Hani buradaki görmeyi bir defa işte böyle normal kafa gözüyle görmek anlamına almadığımızı, daha çok akıl gözüyle görmek, yani bir anlamda düşünmek. Allah-u Teala böyle eraeyte Alak suresinde var. Eraeyte lezi yenha, eraeyte inkâne alâhuda, eraeyte inkezebe. Hatta çok ilgimi çeker benim bu eraeyte kelimesiyle alakalı. Sorunuzu cevaplayacağım. Hiç yani topu taça atıyorum gibi bir izlenim olmasın. Şimdi bu eraeytenin Necm suresinde bir kullanımı var. Bir ayet var. Necm'in 33. ayeti. Dine arkasını dönen adamla alakalı. Eferaeyte lezî tevella. Dine arkasını dönen adamı bir gör bakalım bu adamı. Bir düşün halini, ahvalini. Orada öyle geçiyor. Bir de gene Necm suresinin bu defa 19. ayetinde, tabi 18 ayetlik bölümde peygamberimizin vahyi aldığı ilk Hira mağarasındaki Cebrail aleyhisselamla karşılaşması anlatılıyor. 18 ayetlik bölümde. Bu da tabi Necm suresinin bu 18 ayetlik ilk bölümünün bir kısmını İşte Miraç'taki bir takım enstantaneler diye sunuyorlar filan. O da çok doğru gelmiyor bana. Her neyse, onları vahyin Cebrail aleyhisselamla peygamberimize ulaştırılmasının o ilk enstantanesi anlatılıyor. Peygamberimizin vahyi nereden aldığı, tartışma Mekkelilerin en çok karşı çıktığı o. İşte bu mecnundur, delidir, şairdir, şeytanlar geliyor öğretiyor filan gibi bir takım suçlamalar yapınca cevabı Cenab-ı Hak veriyor Necm suresiyle. İşte buyuruyor ki مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَى. Yani gözü kaymadı peygamberin, azmadı. Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. مَا كَزَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَى. Gözüyle gören şeyi gördü, kalbi yalanlamadı. Kalbi yalanlamadı yani. Bu bir hakikat idi. Siz şimdi demek istiyor ki, siz şimdi peygamberin vahiy alışıyla ilgili tereddütler ortaya döküyorsunuz, savuruyorsunuz ama efera eytumul late vel uzza, efera eyte kelimesi geçtiği için söylüyorum. Peki ya sizin şu lata ve uzza'ya ne demeli? Efera eytum, ya size ne demeli? Ben bu kelimenin tam karşılığının bu olduğunu düşünüyorum. اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ. Ya dini yalanlayan adama ne demeli? Yani siz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem böyle kaldırıp konduruyorsunuz sağa sola. Her aklınıza estiği gibi efendim ona karşı ileri geri laflar ediyorsunuz. Peki ya size ne demeli? Tabii. Nedir? Evet. Sizin durumunuz ne olacak? Yani böyle eraeyteyi her gördüğüm zaman gördün mü, görmedin mi falan dememek lazım. Yani ne demeli? Ya bu dini yalanlayana ne demeli? Ya ne demeli? Hadi niye hep biz savunmadayız? Niye hep biz savunacakmışız kendimizi? Ya bir de size bakalım. Evet. Siz ne alemdesiniz? Siz hücum edip duruyorsunuz. Duruyorsunuz. Hani bakalım sizin kale bomboş ya. Yani bir de sizin üzerinizden konuşalım. Bu sure odur. Evet. Bir de sizin üzerinizden konuşalım bakalım. Hadi bakalım. Çok sizin güzel. De değerleriniz olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Bakalım gerçekten bir değer üzerinde misiniz? Bir de Lat ve Uzza üzerinden konuşalım hadi. Bir de sizin din dediğiniz şeye bakalım. Evet. Yani bu sure böyle bir sosyolojik bir analiz. Meydan okumayı da aynı zamanda. Evet, kesinlikle. Sırf savunmacı yaklaşımı değil. Değil. Hep savunmada kalıp da. Özür dileyici. Özür dileyici aman affedin falan. Yok yok o değil. Gelin bakalım. Sizin bu dine karşı duruşunuzu bir sorgulayalım bakalım. Bakalım siz neler yapıyorsunuz. Bak kardeşim. Bu sureyi öyle okursak bence daha iyi anlayacağımız kanaatindeyim. İnşallah. Acizane ben öyle düşünüyorum. Öyle okumaya gayret ediyorum. Şimdi yine bir Kur'an üslubu olarak din kelimesi üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Şimdi din Kur'an'da çok anlamlılık örneklerinden bir tanesidir kelime olarak, kavram olarak. Evet. Biz buna Kur'an'ın vücuh özelliği diyoruz. El-Kur'an zü vücuhin diyor Hazreti Ali. Kur'an çok anlamlılık esası üzerinde bina edilmiş bir kitaptır. İşte onun çok anlamlı kavramlarından biri dindir. Birkaç tanesini söyleyeyim. Bir sürü anlamı var din kelimesinin. Ama bu programda bu sureyle daha yakın ilgimizi kurabileceğini düşündüğüm birkaç tanesini söyleyeyim. Hepsini söylersek lütfen. Program biter. Şimdi din kelimesi. Bir, din kelimesi, deyn kelimesiyle aynı kökten geliyor. Deyn borç demektir. Evet. Din de borç anlamına gelir. Bir anlamı budur. Evet. Şimdi deyn ayeti var Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi 282. ayeti. Müdayene ayeti diye bilinir. Karşılıklı borçlanma ya da borçlanmanın işte kayıt altına alınması gibi Kur'an'ın en uzun ayetidir Bakara 282. Hı-hı. O ayetin özel adı vardır. Hani Ayetel Kürsi gibi özel adı olan başka ayetler de var. Biri de odur. Bu müdayene ayeti. Bu müdayene ayeti. İşte mülaane ayeti var Ali İmran suresinde. Lanetleşmek anlamında. O da şeydir. Hatta mükatebe ayeti var. Yazışmak. Nur suresinde filan. O da işte müdayene ayeti. Orada deyn kelimesi kullanılır. Din, deyn aynı kökten gelir ve borç anlamına gelir. Deyn, din. İkinci anlamı din kelimesi din anlamında kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Bunun oldukça fazla ayet örnekleri vardır. El-yevme ekmeltü leküm dineküm. Maide suresi 3. ayet. Dininizi tamamladım. Sizin için dininizi tamamladım. Ve etmemtü aleyküm nimeti. Size olan nimetimi tamamladım. Ve radıytü lekümül İslam'e dine. Orada iki tane din kelimesi geçiyor. İkisi de kurulu sistem anlamında ilahi bir ilkeler bütünü anlamında din demektir yani. O anlamı veriyor. İkinci anlamı bu. Üçüncü anlamı din kelimesi hesap anlamına geliyor. Tam karşılığı aslında. Yevmiddin. Maliki yevmiddin. Allah din gününün sahibidir. Onun motamot karşılığı Allah hesap gününün sahibidir. Demek ki hesap günü diye bir gün var. O da mahşerde yaşanacak olandır. Eğer başka hesap yerleri olsaydı Maliki Eyyamiddin derdi Allah-u Teala. Tabii. Veya Maliki Yevmeyiddin derdi tamam. Vesaire. Din o Fatiha suresinin o ilgili ayetinde 4. ayetidir. Hesap anlamına geliyor. Bunun başka ayet örnekleri de var. Amin. Hesap. Şimdi din kelimesinin başka bir anlamı karşılıktır. Karşılık. Oh. Evet. Tam birebir bununla ilgili bir ayet Nur suresinin 24. ayeti. Karşılık. Nedir? Nur suresi 24. sure okuyacağım ayet 25. ayeti. Hı. 24. surenin 25. ayeti. Estağfirullah. Yevme izin yüveffihimullahu. O gün yani mahşer günü Allah onlara verecek. Evet. Vefa gösterecek. Evet. Neyi? Dinehum. Onların karşılığını, yaptıklarının karşılığını. Mücazat manası. Evet, el hakka. Tas tamam bir şekilde Allah onlara yaptıklarının tam karşılığını verecektir. O ayetteki din karşılık demektir. yapılanın karşılığı. Bu hem iyilik anlamında ödül, hem kötülük anlamında, ceza anlamında azap gibi algılanabilir. Mesela gene çok tartışılan... Bir de deyan... Ha, onları da söyleyeyim. O da var isterseniz. Değil mi? Kural yok yok. Yani sadece yani, aklıma geldi. Kelime olarak deyan hakim demektir. Hakim demek. Yani kurallar... borçlarını ortaya, borçluları, efendim kimin kime borcu var, alacağı var, ortaya koyan adam demektir. Mesela medin, köle demektir. Medin, köle borçlu adam demektir. Sahibine evet. borçlu olduğu için ona medin denir. Hmm. Mesela Saffat suresinde geçer. يَقُولَ اَيْنَّكَ لَمِنَ الْمُسَدِّقِينَ اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَيْنَّا لَمَد۪ينُونَ Medinun kelimesi geçer orada. Borçlu. O da yani hesapların hani biz öldüp toprak olduktan sonra, kemiklerimiz toprağa dönüştükten sonra biz mi borçluluğumuz gündeme gelecek yani? Ha. Biz hesaba mı çekileceğiz diye inkarcıların ifadesi olarak geçer. Mesela Medine kelimesi yani. Evet evet Medine. Yani ben şimdi onları söylemedim ama hatırlattınız. Çok kısa da olsa biz de hatırlatmış olalım. Medine kelimesi din kelimesiyle aynı kökten geliyor. Medine bir, dinin uygulandığı yer. İki, medeniyetin üretildiği yer. Üç, hukukun yaşandığı yer. Yani deyyanı olan yer. Evet. Deyyanı olan yer, dini olan yer. Ben zaman zaman söylüyorum, vesile oldu, burada da söyleyeyim. Din, Yesrib'i Medine yapan değerler topluluğudur. Eyvallah. Yani siz yeni bir isim alacaksanız hak ve hakikat adına, o isim sizin için vahiyden beslenmişlik şartına bağlı olsun. Tabii. Yesrib, Medine olduysa bunu din yani vahiy inşa etmiştir. Vahyin inşa ettiği yerdir Medine yani. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla onu da bu şekilde yani, ifade edeyim. Dolayısıyla dini yalanlayanı gördün mü derken bütün bu din anlayışlarıyla beraber, yorumlarıyla beraber düşünmek lazım. Hepsini karşılıklarıyla beraber. Kesinlikle düşünmek lazım. Bakın burada mesela bir iki anlamı daha söyleyeyim. Belki daha oturacaktır yerli yerine. Dinin kelime anlamlarından biri de aslında bir özgür irade ortaya koymaktır. Allah Allah. Evet evet. Yani birine borçluysa borçluluğunu ve ben şuna borçluyum diyebilme hürriyetinin ortaya konulmasıdır yani. Bu da din manasını. De, değil evet. Şimdi bakın şimdi. Diyor ki şeyde hem Bakara suresinde var hem Enfal suresinde var. Ve katiluhum hatta la tekune fitnetun. İşte onlarla mukatele edin. Ta ki baskı ortadan kalkıncaya ve yekûne dînu külluhu lillahi veya ve yekûne dînu lillahi. Din Allah için oluncaya kadar. Evet. Oradaki din Allah için oluncaya kadar önüne geleni Müslüman yapana kadar her tarafı öldür demek değil. Yani Allah'a borçluluğunu itiraf edip ben Allah'a karşı yükümlüyüm. Ben sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorum. Benim borcum onadır denebilir bir hürriyet ortamı ortaya koymaktır yani. Yoksa öyle bir vasatın oluşturulması. Vasatın oluşturulmasıdır. Yani ben sana borçlu değilim. Ben Allah'a borçluyum. Öyleyse benim Allah'a borcumu yerine getirebileceğim imkanlarla beni buluşturun. Benim o anlamda önüme engeller koymayın. Fitnenin ortadan kalkması bu demektir. Yani baskının, şiddetin, tehdidin, tedhişin ortadan kalkması. Bir, borçlunun kime karşı borçlu olduğunu rahatlıkla ortaya koyabileceği bir imkanın sunulması anlamına gelir. O hem Bakara'da hem Enfal'deki o ayetlerdeki din kelimesi. Çok ilginçtir. Din kelimesi Yusuf suresinde geçiyor. Evet. Şeyde 76. ayetinde 12. surenin orada Hazreti Yusuf'un işte kardeşi Bünyamin'i geri bıraktırmak için ortaya koyduğu işte bir su tası meselesi vardı. Orada Allahu Teala buyuruyor ki "Ma kana liye'huze ahahu fi dinil meliki." Kardeşini geri tutması anlamında o günkü melikin kralın dininde onu geri bırakamazdı. Kralın dini demek kralın kanunu demektir. Kanunları. Yani o din kanun anlamına da geliyor. Eyvallah. Yasa anlamına da geliyor. Hukuk anlamına da geliyor yani. Tabii. Bu vesileyle onu da söyleyelim. Bir de dinin işte böyle değerler sistemi anlamı var. Dini kayyim diyor ona Kur'an-ı Kerim. Evet. Çeşitli ayetlerinde kullanıyor. Hem En'am suresinde var, hem Rum suresinde var vesaire. Hatta Beyyine suresinde de var. Dinül kayyime diye onun üzerinde durmuştuk. Evet. Şimdi öyleyse bu uğraştığımız, konuştuğumuz Maun suresinin ilk ayetindeki din nedir? O ayetteki din işte bunların hepsidir. Yani hem bir inanç sistemi, hem borçluluk, hem bir hesap, hem bir hukuk, hem bir değerler sistemi, yani hem bir medeniyet ölçüsü, hem bir hukuki efendim sisteme sahip çıkmak, hem de insanların inanç hürriyetleriyle alakalı bir ortam oluşturma gayretidir. Şimdi Allah-u Teala işte bu imana, inanca karşı son derece baskın ve ceberut bir tavır içerisine giren, tek Allah'a inanmak isteyenlere adeta hayat hakkı tanımayan Mekke müşriklerinin bu tutumunu, bu hürriyet ortamını insanların elinden almak için gayret sarf eden adamları sorguluyor. Siz ey muhataplar, nasıl oluyor da tek Allah'a inanmak isteyen insanlara karşı bu tavır içerisine giriyorsunuz? Oysa bizim din dediğimiz şey şimdi sizin yapmadığınız veya tersini yaptığınız değerlerden oluşmaktadır. Şimdi gerçeğin ortaya konulduğu bir sistem üzerinden bunun tersinin icra edildiği bir takım örneklerin ortaya konulduğu sizin hayatınızı sorgulayalım. İşte siz bu hürriyet ortamını sağlamayarak tek Allah'a karşı sorumlu olduğu inancını ortaya koymak isteyen adamı ya da öbür alemde hesabın, mizanın, yargılamanın gerçekleşeceğine inanmayan insanlar olarak ya da kendi başınıza bazı değerleriniz var olduğunu ortaya koyan insanlar olarak. Peki şimdi sizinle konuşalım bakalım. Siz bu yalanlamayla beraber bakın neler yapıyorsunuz. Ya da dini yalanlamanız bakın size şimdi neler yaptırıyor. Kendi davranışlarınız üzerinden sizin hayatınızı sorgulayalım. Siz ne biçim değerlere inanıyorsunuz da o değerler size ne biçim şeyler yaptırıyor? Yaptırıyor. Örnek hemen başlıyor. İtip kaktırıyor. Ondan sonra ve yoksulu doyurmaya öneyak olmuyorsun. Yoksulu doyurmuyorsun. Sizin ne biçim dininiz var ki sosyal hayata dair hiçbir çözümünüz yok sizin. Ne biçim dindir ki bu? Yetimle ilgilenmeyi, yoksulun doyurulmasıyla onlarla meşgul olmayı hiç gündeminize almıyorsunuz. Çok enteresan, Kur'an-ı Kerim'de bu yetim ve yoksulla ilgilenmemek korkunç derecede bir mesai alıyor ayetlere baktığımız zaman. Mesela ben bu yetimle ilgili ayetleri okurken, yani dini yalanlamanın karşısına konulacak kadar birinci esaslı, sıraya. Birinci sıraya hemen konulacak kadar. Yani Allah-u Teala demek istiyor ki, zannım odur. Cenab-ı Hak demek istiyor ki, yetimle ilgilenmeyen adam inancını sorgulasın. Eğer inanıyorsan yetimle ilgilenmek zorundasın. Yetimle ilgilenmiyorsan dini yalanlamakta olduğun hakikatiyle yüz yüzesin, haberin olsun. Evet. Bunu Mekke müşrikleri üzerinden söylüyor ama aslında herkese söylüyor. Yetim kavramını çok sosyolojik bir kavram olarak Müslümanların gündemine getiriyor. O günkü Mekke müşriklerinin bir ahlaki düşüklüğü olarak merkeze alıyor ama onun üzerinden herkese mesaj veriyor. Şimdi öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bu yetim kavramı ile ilgili neler söylediğine biraz daha yakından bakmak ihtiyacındayım. Evet. Yani daha evvelki programlarımızda şöyle bir kenarından geçmiştik. Yani şeyde daha geniş düşünmemiz lazım diye. Tabii bu şeyde Duha suresinde. Duha suresinde. Fe emmel yetime fe la takar ve vecedeke dalen fehede ve vecedeke aile. Elem yezidke yetimen fe ava, oradan orada bir defa emel yetime fe la tekar, o iki ayet üzerinden söylemiştik ama tabi onları anlatalı çok zamanlar geçti. Evet, evet, evet. Önemine binaen. Yani ben o zaman yine özür dilerim size yol açmak için, hem de dinlendirmek istiyorum biraz nefeslenin diye. Efendim, şimdi yetim deyince kafamızda işte anneden babadan bir taraf kaybolmuş, her ikisi birden kaybolmuş. Hı hı. Hatta söz var, Azerilerde de kullanılıyor. İşte insan babadan yetim olmaz, anneden yetim olur filan diye. Evet. Zihnimizde biz yetim kavramını bir defa bu anlamda biyolojik bir şeye indirgemişiz. Anne baba mahrumiyeti, anneden babadan yoksunluk manasında. Ama işte siz az önce kullandığınız kavramı, o genişlettiğinizin bir göstergesiydi. Savunmasız, efendim, korumasız kalan Kabe'nin müdafası manasında. Evet. Yetimliğinden, Kabe'nin yetimliğinden bahsettik. Evet, evet. Yani Kabe bile yetim olarak algılanabilecektir Kur'an'ı, evet, yetim mantığıyla düşündüğümüzde. Evet. Bu anlamda kadını, erkeği, kutsal mekanı, belki dinin hakikatleri. Yani mesela bugün insanlar daha çok ekonomik meselelere, sosyal meselelere çok ayakı gösteriyorlar ama efendim dinin hakikatlerinin korunması, anlatılması, aktarılması, Kur'an'ın esaslarının müdafası. Yani Kur'an'ın kendi müdafası var ama bizim de o müdafaya omuz vermemiz lazım. Yani onun yanında olduğumuzu göstermemiz lazım. Bu anlamda adeta Kur'an'ın da yetimliğinden, hakikatlerin yetimliğinden dinin yetimliğinden neredeyse bahsedebilir. Kesinlikle. Gibi bir anlam çıkarıyorum. Kesinlikle. Hiçbir tereddüdüm yok. Evet. Burada ne kadar iddialı olduğumu ifade için, hani elbette yetim kelimesi literatürde yerleştiği haliyle anneden, babadan, birinden veya her ikisinden, tabii ergenlik çağı öncesinde yoksun kalmak. Yoksun kalmak. Yani yetimin bilinen anlamı budur. Hiç ona diyecek bir şeyimiz yok. Tabii ki doğrudur. Fakat bizim baktığımız gibi bakıldığında, mesela çocuğu olmayan anne ve babalar bence çocuk yetimidir. Yeah. Yani anne babadan yoksunluk anlamına gelen yetimliğin, Çocuktan yoksunluk anlamında ana babaya bile nispet edilebileceğini, yani ana baba yaşında olan insanlara bile nispet edileceğini düşünüyorum. Hadi buyurun. Yani, tabii. Yani çocuk yetimi olur, ana yetimi olur, baba yetimi olur, sevgi yetimi olur, şefkat yetimi olur, bilgi yetimi olur, ilgi yetimi olur. Ne? Yani aklınıza ne geliyorsa. Ben biraz şablonu daha iyi kavrayalım diye diyorum ki, bir insanın sahip olması gerekmesine rağmen sahibi olamadığı değerlerden yoksunluğuna yetim denir. Evet, değerlerden yoksunluk. Evet, yani bu bunda olmalıdır. Fakat o onda yoksa o şeyin yetimidir. Ahlak yetimleri vardır yani. Aynen. Para yetimleri vardır. Borçlu adam yetimdir yani. Sağlık yetimleri vardır. Yani sağlığını kaybetti adam. Siz ona illa hasta demek zorunda değilsiniz. Tabii kelime, onun tarif edecek kelime aslında hastadır ama yani sosyolojik bir vaka olarak bu kavramı Müslümanların gündemine Allah-u Teala'nın zımbaladığına inanıyorum ben. Eyvallah. Tabii. Ya bunu öyle. Birinci sıraya koyuyor. Birinci sıraya koyuyor ve dini yalanlamanın hayata dair yansımalarının kafasına bunu yerleştiriyor. Siz değil misiniz? Yetimi itip kakıyorsunuz yani. Fecr suresinde Allah-u Teala 15 ve 16. ayetlerinde şöyle diyor. Estağfirullah. Bir insan tahlili yapıyor. Bayılıyorum Fecr suresinin o 15. ayetten aşağıki kısmına. Fe'emmel insanu. Nankör insanı düşünün diyor. İzâ mebtelâhu rabbuhu. Rabbi onu denediğinde fe ekremehu. İkram ettiğinde ve ne'amehu. Ona nimetler verdiğinde. Fe yekûlu rabbi ekremeni. De ki Rabbim bana ikram etti der. Ve emma izâ mebtelâhu, ama Rabbi onu biraz imtihan ettiğinde, fekader aleyhi rizkahu, rızkını biraz ölçülü verdiğinde, yani rızkını kestiğinde değil, onun beklediğinden biraz daha az verdiğinde, fekulu Rabbi ehâneni, Rabbim beni önemsemedi, bana hiç değer vermedi diye sızlanır. Ya. Allah-u Teala'nın bu nanköre verdiği cevaba bakın Yusuf Bey. Ayeti numarasını yanlış söylemeyeyim. 15-16 dedim. 17 olacak herhalde. Evet, 17. Cevap. Kella. Hayır, hayır. Hiç Allah üzerinden plan yapmayın demek istiyor Allah-u Teala. Değil mi ki? Bel siz aksine, bu iddialarınız aksine, la tükrimûnel yetim. İşte bu birinci cevap yani. Hiç araya başka bir şey koymuyor. Siz yetime ikram etmiyorsunuz. Siz yetime ikram etmiyorsunuz. Ne konuşup duruyorsunuz yani? Allah sana nimetler verince bolca, iyi ne güzel, Allah bana ikram etti. Allah sana ikram etti de, hani sen niye ikram etmedin hiç kimseye? İkram edilmeme noktasında yetimle ilgilenmemek, bu kitabın affetmeyeceğini, Allah'ın affetmeyeceğini söylediği gerçeklerden bir tanesidir. Hemen peşinde işte وَلَا تَحَادُونَ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينَ kısmı da geliyor ki bu evet. Ayetlerde onu da söyleyeceğiz. Şimdi bu bir. Önemine binaen bazı şeylerin üzerinde ısrarla durmak istiyorum. Yetimle alakalı Kur'an-ı Kerim, tabii sizin televizyonda yayınlanan programınızda bu işleri çok yakinen de takip ediyorsunuz. Söylemek istediklerim tam da sizin yapmaya gayret ettiğiniz şeylerle alakalı. Bunun Kur'ani temellerinin nelerden beslendiğini kardeşlerimizle paylaşmak istiyorum. Yetim, Peygamberimizin hadislerinde velayetini Allah'ın üstlendiği adam gibi de tarif edilir. Çünkü kendi velisini kaybetti. Yani babası yok, annesi yok. Ama onun velayeti Allah'tadır artık. Allah-u Teala o velayeti bütün topluma yaymış. Yetim topluma emanet edilmiş çok önemli bir imtihan sorusudur. Yetimiyle alakalı imtihanı geçmeyen adam, işte çeşitli sorgulamalardan geçeceğiz ama o sorgulamaların içerisinde mesela yetimlerle alakalı ne var ne yok diye hiç cümle yok. Niye? Çünkü o kabuller Kur'an'dan beslenmiyor onun için. Kur'an'ın yargılama ve sorgulamaya dair konu başlıkları nelerdir diye sorulduğunda kafadan yetimle şey, ilgili... Bir, yetimi gözettin mi? Şimdi gel. Dinle ilgili sorgu sualim birinci sorusu belki. Yetimi gözettin. İki, miskini doyurdun mu? Evet. Yani çok namaz kılıyorsun, onu bana anlatma. Sen sosyal bir varlıksın, sosyal sorumluluklarını yerine getireceksin. Yani namazın kılınmamasıyla ilgili bağışlayıcı olan Allah-u Teala'dır. Bağışlar bağışlamaz, onu o bilir. Ama toplumda sana emanet edilmiş bir yetime sahip çıkmıyorsan, bu hem bir suçtur hem bir günahtır. Onun suçuyla ilgili faturası dünyada gelir adamın başına. Diğer ibadetlerin yapılmaması ile ilgili fatura mahşerdedir. Ama yoksullarla, yetimlerle ilgilenmemek bir zulüm biçimidir. Onun dünyevi sonuçları vardır. Ve onların adamın başına dünyadayken oradaki kabahati veya kabahatiyle ilgili bir fatura mutlaka gelir. Ben mesela hani yetimler bu toplumun imtihan sorularından biridir. Vebtelül yetama. Hatta اِذَا بَلَغُ النِّكَاءِ İşte belli bir yaşa gelinceye kadar yetimleri deneyin diyor Allah-u Teala. Aslında onları deneyin demek, siz yetimlerle deneniyorsunuz demektir aynı evet, zamanda. Evet. İptila karşılıklı yani. Evet. Bizim yetimlerle ilgili bir sorumluluğumuz var. Hazreti Peygamber'i inşa eden Duha suresinin ilgili ayetinde اَمَّلْ يَت۪يمَ فَلَا تَقَرْ Sakın yetimi azarlamayasın. Yetimi azarlamak bir adamın bittiği noktadır. Çünkü onun sahipsizliğinin ona verdiği korkunç mahcubiyet, düşkün hal, bir başkasının ona yan gözle, kem gözle bakması durumunda bakanın bittiği anıdır. Çok lüzumsuz olacak hocam ama bu meseleyi hayatın kıvrımlarına da sokmak için zihnimde bir şey beliriyor. Şimdi bir devlet dairesine giden iki kişi düşünelim. Hı-hı. Bir tanesi nüfuzlu. Böyle giyimi, kuşamı yerinde, belki referansları var. Hala böyle bir eğilim olduğu için, yaşandığı için. Öbürü gariban, Anadolu'nun herhangi bir köyünden gelmiş. Efendim sırtı sağlam değil, dayısı yok, referansı yok filan. Elinde reçetesi, pek yol yordam da bilmiyor. Şimdi bunun karşısında takınılan bir tavır var. Birincisi başka şeye oturtulur, çay ısmarlanır, yemek söylenir, bilmem ne yapılır. İşleri seri bir şekilde halledilir. Hatta o önceden telefon etmiştir, o gelene kadar işi de belki de bitmiştir. Öbürü bir köşede oturur, saatlerce bekler, itilir, kakılır, azarlanır. Sıraya girmesi söylenir, adam yerine konmaz falan. Şimdi burada bu ayetlerin hükmü cari. diye zihnimde. Yani bu ayetleri bizim orada da kendi üzerimizde adeta müessir, tesir sahibiymiş gibi okuyabilmemiz, düşünebilmemiz. Tabii tabii. O da dayı yetimi garibim yani. Yetim, o da yetim tabii, yani. Korumasız yani. O da müdafasız orada. Evet. Aynen öyle yani. Gözetilmesi gereken insanlar başında, insanların başında bu tür yani kendini itilmiş gibi gören. Dünyanın en korkunç duygu çöküntülerinden bir tanesi sahipsizlik duygusudur. Evet. Onun için Allah kimsesizlerin kimsesi olarak bilinir, bilinmelidir. Bize de kimsesizlerin kimsesi olmamızı tavsiye ediyor. İşte bu yetimlerle alakalı bir sürü ayet var. Bakın İnsan suresinde cennet pınarlarından içmek istiyorsanız diyor. Dünyada yetimi, yoksulu ve esiri doyuracaksınız diyor. Esir de var. Esir de var. Oradaki esir yani bakımını üstlendiğiniz insanlar anlamına gelir. Yani Mekki bir sürü olduğu için tabii. Orada savaş esiri. Savaş esiri değil. Kastediliyor ama olamaz. Ama çocuğun da bir tür sana esirdir yani eline bakıyor. Evet öyle. İradesi yok. Yani cennet pınarlarından içmek gibi bir derdin, bir beklentin varsa yetime ve yoksula pınarlarını açacaksın kardeşim. Cennette nimetlerle buluşmak sonuçtur. Onun sebebi dünyada fedakarlık yapmaktan geçiyor. Dünyada fedakarlık yapmayan öbür alemde bunun karşılığını filan göremez. Bakın mesela zekat verilecek adamları sayar Allah-u Teala. Tevbe suresi 60. ayette. İlginç. 8 grup insandan söz eder. Zekat verilecek insanlar. Evet insanlar. Adamlar derken cinsiyet anlamında söylemiyorum. Fakirler, yoksullar vel mesakin aleyha innema sadakatul fukara vel mesakin vel amilin aleyha zekat toplayanlar vel müellefeti kulubum işte kalpleri İslam'a ısındırılanlar ısındırılacaklar diyorlar ama ben öyle düşünmüyorum. Ve fir rikabi kölelikten kurtulmak isteyenler vel garimine işte borçlular ve fi sebilillah Allah yolunda olanlar mücahitler, talebeler ve ibn-i sebil yolda kalmış olanlar. Bunların arasında yetimler yok. Evet, ilginç. Diyorlar ki efendim, burada yetimlerin olmamasının sebebi yetimler zaten fakirdir ya da yoksuldur. O kategorinin içerisinde zaten potansiyel olarak vardır. Bit tabii. Dolayısıyla vardır derler. Orada var. Hiç ikna edici gelmiyor bana. Yani fakirler ve yoksullar kavramlarının içerisinde borçlular yok mu yani? Köleler yok mu? Niye köleleri ayrıca zikri? Hele ki kölenin hiçbir sesi yok. Tabii, hep fakirse tabii. Fakirin ta danışkasıdır o işte. Hmm. Yoksulsa en yoksul odur. Niye ona ayrıca gönderme yapıyor da yetim yok? Bence bunun bir tane sebebi var. Bir tek sebebi var. O ayette bir adam kendi çocuğuna zekat veremez. Evet. Kendi babasına veremez. Niye? Onları ana paradan bakmak zorundadır. Evet. Zekat daha ikinci plandaki insanlarla alakalı bir ekonomik yükümlülüktür. Yetim toplumun fertlerine emanet edilmiş kendi çocuklarından daha ileri düzeyde korunmayı bekleyen insandır. Ana babası çocuğu gibi ondan da öte. Hatta. Ondan da öte. Çünkü herkes kendi çocuğunu zaten bakar. O yetimi eğer kendi çocuğundan aziz bilip onu sahiplenmezsen onu kim sahiplenecek? Velayetini Allah'ın üstlendiği insandır diyoruz. O velayet Allah-u Teala adamın ağzına kendisi getirip ekmek koymaz. Senin cennete gidişinin yolunu öyle belirler. Akabe diye bir tümsekten söz ediyor Allah-u Teala evet. Beled suresinde. Felaktahamel evet. Akabe. Susarp yokuşa yanaşmadı adam. Ömer edrakemel akabe. Bilir misin nedir bu akabe? Bilmezsin yani. Fekkür akabetin. Bir köle azat etmek, boyun kurtarmak. Ev it'amun fi yevmin zi mesgabe. Zor, kendin zor durumda olduğun bir günde yemek yedirmek, bakım ortaya koymak. Kimi? Yetimen zâ mekrabetin. İşte buyur. Yakınındaki yetimi. Artık yetimliğin yakını, uzağı Allah-u Teala yakınındaki yetimi yedirmendir diyor. İşte diyorlar ki işte uzaktakilerle işte nereden bilelim falan. Geç o işi geç. O artık zühr tesellisi. O bugün hiç tutmaz bir defa. Yani bu basın yayın imkanlarıyla dünyanın neresinde olursa olsun herkese ulaşmak artık mümkündür. Uzak diye bir şey yok. Hepsi yakın. Allah-u Teala özellikle yetimen zâ mekrabetin demiş canım. Demek ki yetimin uzağı yok. Hepsi senin yakın. En yakınında göreceksin bunu. Beni ilgilendirmiyor diyemeyeceksin. Çünkü sana teslimdir. ben bir iddialı bir cümle daha söylüyorum. Bir memleketin, bir medeniyetin medenilik ölçüsü sahipsiz ve kimsesiz insanlara bakımıyla ölçülür. Evet. Milli geliri şu kadardır, bu kadardır diye o öyle bir ölçü olmaz. Tüketim rayici şudur falan evet, değil. Büyüme oranları endeksi şudur falan değil. Yetimine bakması nasıldır, yoksulla ilgilenmesi nasıldır? İyi ilgileniyor ve yoksula sahip çıkıyorsa o medenidir. Yani o adamı din inşa etmiştir demektir. Medenilikten evet kastım o. Ve o belki dini doğrulayan safına yazmak lazım. Evet. Yükezzibi bir din değil. Evet, yusaddiku bir din evet diyelim. Tabii evet. Tersinden bakalım. Şimdi bunları anlatmasının sebebi bir toplumu inşa etmektir. Evet, evet. Mekkeli müşrikler üzerinden. Enteresan Yusuf Bey, bir şey daha söyleyeyim. Vaktim bittiğini onunla anlıyorum. Da, evet, bitirelim hocam. Allah-u Teala insanların başkalarının mallarını yemeyle ilgili çok çok harikulade bir uyarısı var. Nisa suresinin 10. ayetinde. Hmm. Diyor ki Nisa suresi 29. ayette işte aranızda mallarınızı batıl yollarla yemeyin diye bir ifade var. Ya eyyühellezine amenü la te'kulu emvâleküm beyneküm bil batılı illa en tekûne ticâreten an terâdın minküm diye öyle bir ayet var. Ondan farklı başka bir ayet var. Nisa 10. ayet. Orada diyor ki Rabbimiz İnnellezine ye'kulûne emvâlel yetâmâ zulmen. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler İnnemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra. Onlar karınlarına ateş dolduranlardır. Karınlarına ateş dolduranlar ve seyaslevne se'îrâ. Ateşe yaslanacaklardır. Bundan daha dikkatli bir uyarı olabilir mi yani? Bir Müslüman bir yetimle ilgilenmek benim görevim değildir'i aklının ucundan geçirebilir mi? Hele ki kamu hizmeti yapan insanlar olarak, maaş alan insanlar olarak o çocukların hakkından, hukukundan sorgulanacağımız gerçeği nasıl gündeminin birinci maddesi yapmaz? Yetimin malı onun bakılması gerektiği üzerinde bunca hassasiyet gösteren bir kitap, yetimin hele ki malının çarşur edilmesiyle alakalı da فَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَت۪يمِ sakın yetimin malına illa billeti hiyahsen en güzel duyguları dışında yaklaşma. Yaklaşma yanarsın diyor Allah-u Teala. Yani yeme de demiyor, yaklaşma. Yaklaşma yanarsın yetimin malına kötü niyetle yaklaşma. Peygamberimiz diyor ki Ruzi Mahşer'de ben yetimlerle yan yana olacağım diyor. Yetimleri bakanlarla yan yana olacağım. Kim bir yetimin saçını okşarsa elinin değdiği saç kadar ilgili adamın mahşerde günahları affedilecek, silinecektir diyor Peygamberimizin. Öyle harikulade de bir uyarısı var, müjdesi var. Rabbim yetimleri doğru algılayan ve onlara karşı yükümlülüğünü doğru yerine getirenlerden eylesin diye dua ediyorum. Amin, amin hocam. Çok teşekkür ederim. Böylece erayetellezi yükezü bir din. Dini yalanlamanın karşısına yetimin ondan sonra itilip kakılması ve yoksulu doyurmanın ne manaya geldiği üzerine bir mülahaza sunmuş olduk. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir diğer programımızda inşallah bu kaldığımız noktadan Maun suresine devam edeceğiz. İnşallah. Efendim bugünlük bu kadarla iktifa ediyoruz. Hepinize hürmetler, muhabbetler arz ediyoruz. Hoşçakalın. Thank you.